już tam. Odpływam tam, gdzie jeszcze nikt nie leczył ran. horyzont myśli gdzieś tam. Horyzont duszy gdzieś tu. Ta piosenka nosi tytuł Harm. Proszę zachować w pamięci te dźwięki, no i ewentualnie trzymać razem ze mną kciuki za to, aby w tym roku ukazała się pierwsza debiutancka płyta zespołu Obrazki. Materiał muzyczny jest już gotowy. Teraz porozmawiamy sobie nieco o koncertach rockowych i tutaj niestety o gwarantowanych dostawach mowy nie ma. Odwołano tegoroczny festiwal Glastonbury z powodu pandemii. To wyraźny sygnał dla całej europejskiej branży koncertowej, wszak Wielka Brytania ma opinię prymusa, jeśli idzie o szczepienia profilaktyczne. Organizatorzy Glastonbury po konsultacjach ze specjalistami uznali jednak, że nie ma szans na to, aby do czerwca sytuacja epidemiczna w Królestwie Elżbiety II została opanowana. W ubiegłym roku festiwalu także nie było, a większość posiadaczy biletów wstępu zachowała je na tegoroczną imprezę. No i teraz organizatorzy proszą o utrzymanie tej cierpliwości jeszcze do przyszłego roku. To nie jest niestety dobry sygnał dla branży koncertowej, bo jakieś sporadyczne imprezy z licznymi ograniczeniami mogą się po prostu nie opłacać organizatorom i nie spełniać oczekiwań publiczności. Czeka nas zatem kolejny rok koncertów tylko w internecie. No, zobaczymy. Niektórzy artyści są do tego przygotowani. What? art of deception. And I could tell by her bloodstained hands. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try Lucinda Williams obchodzi dzisiaj 68 urodziny i ona jest przygotowana do koncertowania w internecie. Dała w ubiegłym roku kilka wspaniałych występów, o których Państwu opowiadałem i potrafi to robić. One miały różny program, te występy, no ale na pewno jak każdy artysta wolałaby występować dla żywej publiczności. Bruce Springsteen powiedział w niedawnym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone, że ma kilka projektów na ten rok, ale na trasę koncertową no to wybiera się dopiero w przyszłym roku. Tymczasem do kolejnego tegorocznego tournée przygotowuje się zespół Genesis. Jednak bez Petera Gabriela i Steve'a Hacketa, bo były i takie pogłoski, że oni się zbiorą w tym największym składzie, to jednak nie. Phil Collins jest w zespole Genesis, ale nie gra już na perkusji. W roli perkusisty w zespole Genesis występuje obecnie jego syn, Nick, który podobno jest muzyczną kopią swojego ojca. Ponadto w składzie koncertowym ojcowie założyciele Mike Rutherford i Tony Banks, zaprzyjaźniony gitarzysta Daryl Sturmer oraz dwuosobowy chórek wspomagający Phila Collinsa. The Last Domino Tour ma wystartować 15 września w Dublinie w krytym amfiteatrze na 13 tysięcy widzów. No to jest taki plan optymistyczny. Kolejne koncerty zaplanowano tylko na Wyspach Brytyjskich. Trzy ostatnie mają być w połowie października w Londynie. To tyle o zespole Genesis. Peter Gabriel nadal na długim urlopie, a Steve Hackett pozostaje przy karierze solowej i wydał właśnie swój kolejny album. Thank you. Steve Hackett to wszechstronny i utalentowany artysta niezwykle. Jego nowa płyta jest kolejnym dziełem tego artysty nagranym na gitarze akustycznej. Gra na strunach metalowych i nylonowych. Przepięknie. 10 nagrań to kompozycje Hacketta zainspirowane różnymi okolicami Morza Śródziemnego, a 11 nagranie to autorskie opracowanie Sonaty Scarlatiego. Steve Hackett na gitarze akustycznej. Uwaga, uwaga, to nie jest płyta do słuchania przez telefon. Można oczywiście przez telefon, ale jakiś wzmacniacz prawdziwy, dwa głośniczki rozstawione w systemie stereofonicznym. Wtedy będzie naprawdę, naprawdę pięknie. Steve Hackett wybiera się także na koncert do Polski, ale to nie wcześniej niż za rok. To będzie prawdopodobnie marzec 2022 roku, jak wszystko dobrze pójdzie. A teraz Dym na wodzie ma zaszczyt i przyjemność przedstawić czwarty odcinek serialu muzyczno-historycznego Eric Burdon and the Animals w Stanach Zjednoczonych. Mamy wciąż rok 1968. system. Breath, flesh, flesh and blood. Physique, strength, power, vigor, force. Spring, elasticity, tone and grace. Animal kingdom, funa, root, creation. Animal creature, creature being living thing. Dumb animal, dumb friend, dumb creature. W 1968 roku zespół Eric Burdon and the Animals wydał w Stanach Zjednoczonych 3 płyty długogrające, a jakby tego było mało, ostatnia z nich, Love Is, była nawet 2-płytowym longplayem. Zawierała głównie covery wykonane w stylu typowym dla psychodelicznego rocka z długimi solówkami i egzotycznymi brzmieniami. W zespole pojawił się też nowy gitarzysta Andy Summers. Tak, to ten sam muzyk, który później znalazł miejsce w zespole Police. Wspominałem coś o długich solówkach. W utworze Colored Rain z repertuaru zespołu The Traffic Summers zagrał gitarową solówkę trwającą 4 minuty i 15 sekund. like colored rain. Bring down colored rain. not all the time. If you love me and you want me to be your man, there's one thing, baby, every woman should understand. Without rain, babe, I love you now. And if you want my sunshine, you've got to accept my hail, rain, and snow. That's one thing, baby, that I want you to do for me. Yeah. I want you to take out my body and hold me. I want you to walk out of my door, yeah. Take that cut of bread, yeah. Bring it on down, yeah. Bring it on down, yeah. Bring it on down. Wytwórnia MGM, która wydawała te wszystkie rozbudowane aranżacyjnie nagrania w latach 1967-68, to była bogata firma, bo zarabiała głównie na filmach, no i dawała Rickowi Bardonowi dużo twórczej swobody. Ale po czterech albumach, które jednak wielkiej kariery nie zrobiły, historia drugiego wcielenia zespołu The Animals dobiegła końca w 1968 roku. Muzycy musieli szukać sobie nowej pracy, a Bardon w następnym roku połączył swój głos z amerykańskim zespołem War. Ale to już inna historia, którą być może zajmiemy się za tydzień. A dziś jeszcze jeden historyczny temat. 44 lata temu Peter Green został osadzony w zakładzie dla psychicznie chorych. To znany epizod z życia tego wspaniałego gitarzysty i tylko dlatego do niego wracam. Ale nie wiem, czy wiedzą Państwo, co było przyczyną takiej decyzji sądu. Peter Green groził nabitą strzelbą swojemu księgowemu, który chciał mu wręczyć pokaźny czek za wcześniejsze nagrania. Człowiek, który nie chce pieniędzy, musiał wzbudzić poważne podejrzenia. No dobrze, nie pora na żarty. Choroba była prawdziwa, ale na szczęście przejściowa. Dwa lata później Peter Green powrócił do pracy i nagrał jeszcze wiele udanych płyt. Zmarł w ubiegłym roku w wieku 74 lat. I can see. someone has hurt you. Some man has made you cry. Baby, don't confuse me. Just try to understand and make me realize that you're my woman. Peter Green już w największej orkiestrze świata, ale wspaniałe nagrania pozostały. I już na zakończenie Ray X, artysta z Australii, wokalista i autor piosenek. W 2019 roku po wydaniu trzeciego albumu odbył światowe tournée, prezentując te swoje piosenki na dużych koncertach z orkiestrą symfoniczną.

Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, opieka redakcyjna, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Your brother and your sister, each and every day.